minęła piąta. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. No jak za starych dobrych czasów. Kate Bush, Waking the Witch. Proszę się budzić. Prawie minuta po godzinie piątej. Kto ma do pracy na godzinę szóstą, no to jeszcze ma trochę czasu. Kawa, herbata? No właśnie, proszę dać znać. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl facebook.com/trójka. Tam nasza lista obecności. No to teraz rok 75. To the vultures. Now me, I regard it a tortuous hardship that smolders like a peppermint eaten away. Will I fight? Will I swagger or sway? Like a baby to scold us. See her tumbling now, tumbling now, tumbling now, tumbling now. Hail to the monkey, we're having a funky reunion. Wasted and sunk, he can only have Sunday communion. Got nicotine stains in his eyes. He got nothing to protect but his pride. Oh, smile that I kiss, I'll be drowned in blissful confusion. Titanic sail into Brighton. The Hemingway staccato, the tragic bravado come frighten. To be here, there and everywhere's fine. But do you have to be so swift all the time? 75. Steve Harley i Cocky Rebel, Tumbling Down. Trzeci i ostatni singiel z drugiego albumu studyjnego zespołu The Sihel Modo. Utwór napisany przez Harley'a, a wyprodukowany również z dobrze znanym państwu Alanem Parsonsem. Prawie 7 minut po godzinie 5 pytałem państwa, czy kawa, czy herbata, a może coś innego. Pani Dorota napisała, że muzyka wystarczy. Po kawę trzeba by było zejść na dół, a w łóżku jakoś tak ciepło i wygodnie. No dobrze. Tych dźwięków chyba państwu zbytnio przedstawiać nie trzeba. Tak jak motyle, miłość wieczna, tęsknota. Nigdy nie próbowałem słuchać tego utworu spoglądając w niebo, błękitne niebo, którego dzisiaj na pewno nie zabraknie, więc może to dobra okazja, by dzisiaj to zrobić. Jest prawie 12 minut po godzinie 5. Jest miejsce i na przeboje, ale i na czułą melancholię. Wspomnienia sprzed ilu? Sprzed lat 6. Tak, to oczywiście głos, którego nie da się podrobić. Głos, który należy do Grega Dulliego. No a ta płyta rejestrowana była i w Nowym Orleanie, i w Los Angeles, i w Memphis, ale również w Joshua Tree. Kwadrans po godzinie 5. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka. Pani Anna ubolewa, że spóźniła się na urodzinową imprezę. No tak, po godzinie 4 świętowaliśmy urodziny Roberta Smitha i Iggy'ego Popa i Wojciecha Waglewskiego. No ale świętować można przez cały dzień. No to teraz można zrobić również nieco głośniej. Yeah. nauczycielsko i niewinnie. DFM Vanilla prosto ze Szwecji. Piosenna płyta Flicker o poranku. No, myślę, że sprawdzi się idealnie. Zresztą mogą Państwo dać znać, jak się sprawdza przy kawie, przy herbacie o poranku. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. 20 minut po godzinie 5. No a teraz Chelsea Wolfie, która zaśpiewa o tym, że ma bzika na punkcie rock'n'rolla. Zaśpiewała Chelsea Wolfie. Co innego słyszysz, co innego widzisz, to polecam przy okazji sprawdzić klip wyreżyserowany przez Gilberta Trejo, a tak właściwie sprawdzić ujęcia wykonane w jednym z kalifornijskich pubów. 24 minuty po godzinie 5. Pani Anna napisała, że taki budzik to najlepszy powód, by wstać wcześnie. Prawda, pani Anno? I ptaki śpiewają... I słońce za chwilę się obudzi, i piękna muzyka w programie trzecim. No, same plusy. dźwiękowa pocztówka, która ponad rok temu przyszła do programu trzeciego na Myśliwiecką 357. Przepiękny list na ekologicznym papierze, zaproszenie do ich wyjątkowego świata, no i podpis Vincent Theo. Zespół Vincent Theo, który przypomina się specjalną sesją nagraniową, a pierwszym utworem z cyklu Sessions jest właśnie ta piosenka. 29 minut po godzinie 5, no to teraz proszę uważać na ten utwór, który przed nami potrafi nieźle uzależnić. Parks, Squares and Alleys. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. który przyniósł na próbę perkusista grupy Kryształ. No i tak powstały dźwiękowe wieloryby. Utwór o tęsknocie, ale też o wielkiej nadziei. Panowie z grupy Kryształ przyznali też, że ten utwór idealnie sprawdza się podczas letnich zachodów słońca. Tak sobie myślę, że podczas wiosennych wschodów słońca sprawdza się tak samo dobrze jak latem podczas zachodów. No to teraz będziemy się zachwycać. Podwójny zachwyt z grupą Zachwyt. Nie powiem, weźmiesz mi skoro, jeśli już będzie w swojej formie, wszystko będzie mogę. Za którym stoi Miłosz Boiński. No a zachwytem zachwycają się wszyscy miłośnicy shoegazu. Zresztą po cichu tak liczę i mam taką wielką nadzieję, że w tym roku moda na tak zwane ściany dźwięku i hasłowe wpatrywanie się w buty powróci, czyli tak zwany shoegazing. Pan Bogdan napisał: wschodzące słońce, które odbija się pięknie w oknach bloków mieszkalnych i muzyka w trójce tworzą dzisiaj razem przepiękne widowisko. Obserwuję to z 11 piętra przy śniadaniu. No a pan Bogdan nie dał znać, co dzisiaj spożywa. Kawa, herbata? No właśnie, za 16 minut wybije godzina 6. Thank you. że są tacy eksperymentatorzy, którzy nie boją się łączyć. No a łączą to, co wszyscy fani zimnej fali znają sprzed wielu, wielu lat, z tym, co nowe, z tym, co niekoniecznie wpisuje się w ramy ortodoksyjnych wyznawców Cold Wave'u. Kirillian Camera. Za 9 minut wybije godzina 6, a teraz zrobimy sobie taką małą radiową wycieczkę do Baltimore. Zwieńczenie naszego bardzo, bardzo wczesnego spotkania w programie trzecim tuż, a tak właściwie już po wschodzie słońca, bo słońce już wzeszło, Brighter Than a Thousand Suns. Tak właśnie Killing Joke nazwali swój szósty album z roku 86. Przed nami Love of the Masses w aranżacji Chrisa Kimseya. Proszę zostać z trójką. Po godzinie 6 budzić Państwa będzie Radosław Nałęcz, Elżbieta Różycka i Mateusz Tomaszuk. Przepięknego piątku życzymy.